Әфифі айалланың мәріні бәсәңла, ішпетлік болғыныңла, вә ашқары ешірім пайшыны көзлімігініңла халда, оларыны алсаңла, олар сілерге халалдыр. Кімкі имандың ені валыдыкен, яны шәриет әхкамларыны инкар қылыдыкен, оның әмілінің савабы йоққы чықырлады. Ахиретті о, зиян тартқышылардың болады. Эй мөмілі! Сілер тахаретсіз болып намаз оқымақшы болып тұрғыныңларды, езіңләні үйіңла, қолыңләні дейнекіңлар білін қошып үйіңла, бешіңләғі мәсих қалыңла, пұтыңләні ұшығыңлар білін қошып үйіңла. Әгер жүніп болсаңла, пақлыныңла, яны ғослы қылыңла. Әгер кесел болсаңла, су зиян қылыдыған болса, яки сәпер үстіді болып су тапалмасаңла, Яки сілерінің бірсіңла хажатханыдың келген, яны тахары сұндырған болсаңла, яки аялларыңлар білін екіншілік қылған дүнкен, ғуслы тахарат үшін су тапалмасаңла, пак тұпыраққа таяммым қылыңла. Оның білін езіңлаға, қолыңларға мәсих қылыңла. Алла сілерге мұшаққатны қалымайды. Лекен Алла шүкір қылғышлар үшін сілеріні пак қылышны, İslam şəriətini bayan qilish bilan ni'matini sizlərə tamamlaşnı xohlaydı. Ey möminlər, Allahın sizlərə bərgən ulug ni'matini və sizlər bilan qılğan muahidisini əsləngla. Eyni zamanda sizlər oğnadoq və itaat qıldoq degan edinlər. Allahdan qorqunlar, yəni Allahqa bərgən əhdini buzuşdun saqlanınlar. Allah haqiqatan bandalarining dillardagi sirlarini bilguchidir. Ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Biror qavmga bo'lgan o'chmanliginglar ularga adil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu taqvodorlikka eng yaqindir. Ya'ni ularga o'chman turib Adil bolışınla təqva darlıqa ən yəqindir. Allahdın qorqunla, Allah həqiqətən qılmışınladın xəbərdardır. Allah iman itqan və yaxşı əməllərini qılğallığa məğfirət və katlı savab vədə qıldı. Kapır bolğan və biznin ayətlərimizni yalğanğı çıxarğan kişilər əhli dozaqdır. Ey möminlə! Allah'ın sizlere bergen nimetini, yani sizlerini düşmanlardan saklaganlık nimetini eslenle. Aynı zamanda bir cemaat sizlere kollarını uzatmakçı bolgan idi. Yani sizlerini öldürmekçi bolgan idi. Allah onların kollarını sizlerden tostu. Yani sizlerini onların ziyankeşlik kılışıdan sakladı. Allah'tan korkunla. Yani Allah'ın emrini uğurlaş, Мәні қылған ішлерден чекленіш білін Аллахтың қорқыңла. Мөмілі Аллахқа тәвәккіл қылсын. Шүбіхі сізге Алла Исраил әвладыдың мәхкем әді алды. Оларының арсыдың, яны 13 аймақның әр бірсідің, бірдің 13 башлықны кепілік үшін жәббарлаға, яны әмалықларға әвәт тұқ. Әмдә Алла мән сілерге ярдан бермен. Ey İsrail evladı, Allah bilen qasam ki, əgər sizlər namazın təadil ərkan bilen ötsənlər, zakat bərsənlər, peyğəmbərlərimə iman etsənlər və onlara yardım bərsənlər, Allahqa qarzı həsini bərsənlər, yəni Allahın yolunda pul meydanlarını sərf qılsanlar, əlbəttə sizlərin günahlarını yox çıxırmən. Sizlərni əlbəttə astıdan östənlər yıxıb durduğun cənnətlərə Kirgüzümen. Şunundan keyin sizlerden kimki inkar kıldıken, yani mehkem ehlidin keyin sizlerden kimki emir kılgan derslerini inkar kıldıken, o elbette doğru yoldan azgan boludu dedi. Ehlini buzgallıkları üçün onlarını rahmetimizden yirak kıldık. Onlarının dillerine imanını kabul kılışkı yumuşamaydıgan derecede kattık kıldık. Onlar Tevrat'ın sözlerini өзгертіп өтеді. Олар Тәуратта өздері үшін қылынған нәсіхатның бір қысмыны ұмытады. Ей Мұхаммед, олардың азғын ісіден басқасының қиянат қылғандығын байқап тұрсың. Әгер төбі қылса, оларны әпіл қылғын. Әгер иман ішсе, оларны кәчіргін. Алла хақиқатан яхшы іш қылғышларны дост тұтуд. Біз насарамыз дегенләдім мү? Аллахны бір деп тонышқа вә Мухаммад алейхи саламға иман етішқа мәхкем әхд алдық. Олар инжилді өзірге қылынған нәсиятның бір кісміні ұнтыды. Бұның жазасы үшін оларның арсыға қиямет кіші адавет вә дүшменлік салдық. Шу жағды Аллах оларға қылмышларыны әйтіп береді. Яғни олар өздерінің қаби әмәлерінің жазасыны тартуды. Ey ehli kitab, yani Yahudlar ve Nasaralar, sizlerge sizler kitabda yoşurgan, yani İncil ve Tevrat'ta yoşurgan nurgun nerslerini bayan kılıp berdigan ve yoşurgan nerslerden nurgunni keçirdigan, aşkarılıp sizlerini paş kılmaydigan Resulümüz geldi. Sizlerge Allah tarafından nur ve rüşen kitap geldi, yani Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an geldi. Allah şu kitap arkalık razılığını tilgellerini, yani Kur'an arkalık razılığını tilgellerini salametlik yollarına, yani Allah'ın şeriyeti ve onun ehkamlarına yetekleydi. İradesi boyunca onlarını küfür karanlığından imanının nuru çıkarıdı ve onlarını doğru yolga hidayet kılıdı. Meryem oğlu Mesih İsa Allah doğru diyen kişiler, Yani nasaralarının bir pirqisi haqiqatan kafir boldi. Ey Muhammed, aytqinki, agar Allah Maryam o'g'li Masihni, Masihning onasini, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la olaydi? Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allah xastır. Allah xalığını xalq etdi. Allah hər nəsəyə qadirdir. Yahudlar və Nasaralar biz Allahın oğullarıdırmız. Yəni atı baldak yiqimiz və biz Allahın dinində bolğaçqa onun dostlarıdırmız dedi. Etdin ki, ondaq bolsa Allah nimə üçün sizlərə günahınızlar tüpəylədən azab qıldı? Бәлкі сілі башқы кішілергі оқшаш Аллах яратқан инсан сілі. Аллах халыған адамгі мәғфірәт қылыд. Халыған адамгі азап қылыд. Осмалларының, ер юзінің вә оларның арсыдекі нәрсілерінің падишахлықы Аллах қастыр. Әң ахыр бардыған жай Аллахның дәргахидыр. Эй әхлі китап, яғни яхудлар вә насаралар. Bizge savab bilen hoş haber bergici, azabdın agahlandırgıcı kelmedi demesliganlar üçün, peygamberler üzülüp kalgan bir zamanda silerge şeriyetini ve onun ehkamlarını bayan kılıp verdiğen Resulümüz geldi. Hakikaten silerge hoş haber bergici ve agahlandırgıcı geldi, yani Muhammed aleyhisselam geldi. Hem de silerge özür kalmadı. Allah her nersige qadirdir. Öz vaqtida Musa öz qavmiga aytdi. Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Alloh öz vaqtida ishchilarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi, ya'ni o'zlarini o'zlariga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttirishidan yo'l ichib berish, bulutlarni soyivan qilib berish, osmondan yemaklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ey qavmim, Alloh sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni kirishga amr qilgan muqaddas zamonga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa ishkili dunyoda ziyon tortuvchilardan bo'lib qolasizlar. Ular, ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik bir qavm bor, ya'ni jasomatlik, qomatlik bir qavm bor. Ular odi qavmining qoldiqlari bo'lgan amaliqalar. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa, cho'qim kirimiz dedi.

Allah'ın pezli kendir. Allah hemmini bilgücüdür. Şübihisiz ki, sizlerinin dostunla Allah'tır. Allah'ın Resulüdür. Ve müminlerdir ki, müminler tədil erken bilen namaz öteydi. Zakat verirdi. Onlar Allah'ın emirge kemterlik bilen boysunuculardır. Kim ki Allah'ını, Allah'ın peygamberini ve müminlerini dost tutuyken, o Allah'ın cemaatindendir. Allah'ın cemaati elbette galiptir. Ey müminler! Sizlerden ilgili kitap verilgenler, yani Yahudlar ve Nasaralardan dininlerini meskara ve oyuncu kılığınlarını dost kılmanlar. Eğer hakiki mümin bulsanlar, Allah'tan korkunlar. Sizler namazı çakırgan çığınlarda, yani ezan etkan çığınlarda, ular namazını hem sizlerini meskara ve oyuncu kılıdır. Bu şunun üçün ki, onlar namazının hikmetini ve namazının nefsini paklaştaki gayesini düşünmez kavimdir. Ey Muhammed, eytin ki, ey ehli kitab, yani Yahudlar ve Nasaralar cemaesi, fakat bizden Allah'a, bizden nazil kılınan kitabka, yani Kur'an'a, onundan ilgili peygamberlerge nazil kılınan kitaplarga iman etkallıkımız üçün ve sizlerinin köpçülükünle pasık bulgallıkınlar için biz ne ayıplemsizler? Ey Muhammed, eytin ki, sizlerge Allah'ın nezirdeki bunundun mu yaman cezahını eytip bereyim o? O şundak kişilerinin cezası ki, Allah onlarını rahmet edin yirak kıldı ve onlara gazap kıldı. Allah onlarının bir kısmını maymun ve çoşk kıldı. Bir kısmını şeytanı ibadet kıldığan kıldı. Eniş onlarının oranı en yamandır. Yani dozaktır. Onlar toğır yoldan en adaşkandır. Yahudilerin münafıkları yeninlerine gelgen çağda biz iman ettik deydi. Vahalen ki ula ey Muhammed yeninle küfür bilen kirip küfür bilen çıkıp getti. Yani senden anlayan ilimden faydalanmadı. Allah onlarının yoşurgan nersini, yani nifakını ve küfürünü obdan biledi. Onlarının arsıdaki, yani o Yahudilerin arsıdaki nurgun kişilerinin günahka, zulüm kılışka ve haram yiyişki aldıraydıqallığını körüsen. Onlarının kılmışları nemi diken yaman? Onlarının zahitleri, ehbarları nemişki onlarını yalgan sözleştiğin, haram yiyiştin tosumaydı. Onlarının kılmışları nemi diye yaman. Yahudlar Allah'ın kolu bağlılık doğru dedi. Yani Allah bihil doğru, ya ki fikir doğru dedi. Yahudlarının kolları bağlansın. Onlar bu sözleri sebeplik Allah'ın rahmet edin, yırak kılındı. Emelde Allah'ın işki kolu uçuktur. Kanda halısı şundak rızık verir. Perverdigarın tarafından sana nazil kılınan Kur'an onlarının köpçülüğü de yamanlık bilen küfürünü aşırdı. Yani onlarının sana düşmeliğini ve Kur'an'ı inkar kılışını ziyade kılıdı. Biz onlarının arzığa kıyamet kişi doğumlaşıdığan üçmellik ve düşmellikini saldık. Onlar her kaçan Resulullah'a karşı uruş otunu yakmakçı olsa Allah onu öçürüdü. Ular yeryüzüde İslam'ı suikast kılış, Müslümanlar arasında fitne kozgaş bilen buzgunçılık kılıp yürüydü. Allah buzgunçılık kılgıçlarını yaktırmaydı. Eğer ehli kitap, yani Yahudlar ve Nasaralar, Allah'a ve onun peygamberine hakiki iman etse ve Allah çekilgen işlerden periz kılsaydı, onların günahlarını biz çokum keçirettik. Onlarını çokun nazı nimetlik cennetke kirgiz ettik. Eğer ola Tevrat'a, İncil'a ve perverdigarı terpidin onlarga nazıl kılıngan başka kitaplarga emel kılsaydı, onlar çokun üstülürdün ve ayakları astıdın yer idi. Yani onlarga asman zeminden ken rızık birletti. Onlardan bir cemaa, yani Muhammed aleyhisselam'a iman etkalla toğır yoldudur. Onlarının nurgulları nemi degen yaman işkılgıçlar. Ey Peygamber,

ularının içində, yəni o yəhudlərinin içində nurğullarının kafirlərini dost tutqanlığını görəsən. Yəni Rəsulullahnı və müsəlmanları öçkürüş yüzüsüdən müşriklərinin dost tutqanlığını görəsən. Onların özləri üçün oldun tayyarlığın əməlləri nəmi digə yaman? Bu əməllər onlara Allahın qəzibini elib gəldi. Onlar məngü azabqı qalğıçılardır. Əgər ola Allahqa, Peyğəmbərgə və Peyğəmbərgə nazil qılınğan kitabqa iman etsidi, kafirlərini dost tutmaydı. Lakin onların tolısı pasıqlardır. Ey Muhammed! Yahudlar və müşriklərin möminlərə həmmədən qatıq düşmən işgəlligini çoxum bayqaysan. Biz Nasara degen kişilərin dostluq cəhətdə möminlərə həmmədən yaxın işgəlligini çoxum bayqaysan. Bu Nasaraların içində ölümalar, rahiblər bolğanlığı və haqqı qəbul qılışda təkəbbürlük qılmaydığanlıqları üçündür. Bular peyğəmbərin nazil qılınğan Qur'anı anlığan çağlarda Haqiqatni tonuganliklardan ularning ko'zlaridan yosh quyilganligini ko'rasan. Ular aytadi: "Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatorida qilgin. Biz nimishqa Allohga, bizga kelgan haqiqatga ishonmaylik. Holbuki biz Parvardigorimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishini umid qilamiz." Bu so'zlar uchun Alloh ularni Aslıdın östənlər yıxıb durduğun cənnətlər bilən mükafatlaydı. Bular cənnətlərdə məngü qalıb. Yaxşılıq qılğıçılara verilədigan mükafat ən şü. Kafir boğanlar, bizim ayətlərimizi yalğanğa çıxarğanlar əhli dozaqdır. Ey möminlər, Allah sizlərə halal qılğan pak nərsələri, tərki dünya buluş yüzüsüdən özənlərə haram qılmaq. Allah belgiləb bərgən, çəkdin aşmanla. Allah çəkdin aşqışlarını həqiqətən dost tutmaydı. Allah sizlərə rızıq qılıb bərgən halal, pak nərslərdən yanla. Sizlər iman etqan, Allahqı təqvadırlıq qılanla. Allah sizlərini səhvəllik bilən qılğan qəsimlər üçün cavabqarlıqı tartmaydı. Ləkən sizlərini qəstən qılğan qəsimlər üçün cavabqarlıqı tartıdı. Munda qasmonlarni bo'lsanglar, uning kafarati oilanglarga berilgan 30 darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'azolandirishdir. Yoki ularga, ya'ni u 10 miskinga badanini yipib turadigan bir quruq kiyim berishdir. Yoki bir qul, yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Kimki bundoq qilishga kuchi yetmasa, 3 kun roza tutishi lozim. Bu, ani shu ichgan qasminglarni buzg'anliginglarning kafaratidir. Qasminglarga ro'y qilinglar. Ya'ni kelis-kelmas qasam qilmanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarni sizlarga ani shundoq bayon qildi. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlarga cho'qinish, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, Pal oqlar bilan pal silish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yonmamsizlar. Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Rasulimizning mas'uliyati faqat ochiq tabliq qilishdir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yisa, issa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarda izchil bo'lsa, Ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qilguvchilarni do'st tutadi. Ey mu'minlar, ko'rmay turib Allohdan qo'rqadiganlarni bilish uchun qo'linglar

bana etişki tegişlik bolmağan sözlerini mən etmayman. Eğer mən bu sözünü etkan bolsam, onu sen çokun bilisen. Yani minin ondak demigelligim sana məlumluq. Sen minin zatımdikini bilisen, mən senin zatındikini bilmeymen. Sen gayiplerini nahayeti obdan bilisen. Mən onlara pekat, sen beni etişki buyurgan sözünü, yani minin perverdigarim, ve sizlerinin perverdigarınlar bulgan Allah'a ibadet kılınla dedim. Mən onlarının arsızı bulgan müddette onlarının əməllerini küz tutturgan idim. Beni qabzi ruh kılganından keyin onlarının əməllerini sen küz tutturgan idin. Sen hemme nersiden xəbərdarsan. Eğer onlarga azap kılsan, onlar senin bendilerindir. Onlarını xalığının içi təsarruf kılsan, sana hiç əhədi təarruz kılalmaydı. Eğer onlarga, yani onlarının işçideki tövbe kılgallarına mağfiret kılsan, sen işinde galip, hikmet bilen iş kılgıcıdır sen. Allah eytti. Bu gün, yani bu kıyamet günü, rastçılarının rastçılığı özüge payda kıldığan gündür. Onlar astedin östenler yakıp durduğun cennetlerde mengü kalıdı. Allah onlardan razı buludu. Onlar mı Allah'tan memnun buludu. Bu zor bəxtdir. Asmalarının, ziminin ve onlardaki bütün mevcudatının padişahlığı Allah'a mensuptur. Allah her nersiye kadirdir.